465 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jan Olszewski zostanie dziś pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tragiczny wypadek w Gdyni, zginęło 3 młodych mężczyzn. Litwini obchodzą Dzień Niepodległości. Dziś pogrzeb Jana Olszewskiego, byłego premiera, opozycjonisty, obrońcy w procesach politycznych PRL, powstańca warszawskiego. O 10.40 trumna zostanie przeniesiona do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie o 11.00 zostanie odprawiona msza. Premier Olszewski zrezygnował z aktywności politycznej, gdy zobaczył, że jego idee realizują inne osoby, powiedział w radiowej Jedynce jego dawny współpracownik Zbigniew Giżyński. Dla niego ważniejszą rzeczą była idea. Ja myślę, że to jest jeden z głównych powodów, że gdy przyszedł czas, iż Jarosław i Lech Kaczyński zaczęli odgrywać wiodącą rolę na polskiej scenie politycznej po prawej stronie, potrafił schować się w cień, ponieważ oni w pewien sposób realizowali to wszystko, o co walczył. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony pamięci Jana Olszewskiego. 3 młodych mężczyzn zginęło w wypadku samochodowym w Gdyni. Do tragedii doszło nad ranem na ulicy Chwarznieńskiej. Policjanci zgłoszenie o wypadku dostali przed godziną 5:00. Zadzwoniła osoba, która akurat tamtędy przejeżdżała. Do zdarzenia doszło około 100 metrów od obwodnicy Trójmiasta. Toyota zjechała najprawdopodobniej z drogi i uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej. Jak podaje policja, w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosło 3 młodych mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Na razie udało się ustalić tożsamość kierowcy. To 27-letni mieszkaniec Gdyni. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w obu kierunkach została zamknięta. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Mówiła Aleksandra Nietopiel z Radia Gdańsk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed mrzawką utrudniającą jazdę na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na drogach pracuje ponad 200 pojazdów zimowego utrzymania, ale wszystkie drogi są przejezdne. Na Litwie dziś rocznica odrodzenia państwa. 16 lutego 1918 roku Rada Państwowa podpisała akt ogłaszający niepodległość państwa litewskiego. W Wilnie odbędą się uroczystości państwowe. Na cmentarzu na Rosie rano zostaną złożone wieńce na grobach sygnatariuszy aktu niepodległości, a w południe ceremonia wciągnięcia na maszt flag. Jak powiedział Polskiemu Radiu wileński historyk profesor Jarosław Wołkonowski, 16 lutego 1918 roku Wilno było nadal okupowane przez Niemcy. Było miastem polsko-żydowskim. Litwini mówili, że Wilno jest stolicą historyczną Litwy. Dodał, że wśród sygnatariuszy aktu był Stanisław Narutowicz, brat późniejszego prezydenta Gabriela Narutowicza. I to jest też dla nas, dzisiejszych Polaków, taki wymowny znak, że patrzcie, oto też był Polak, który szanował swoje nazwisko. Wieczorem na centralnej ulicy Wilna, Alei Giedmina, zapłonie 70 ognisk, a na Placu Katedralnym odbędzie się koncert. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Orszański. Dzień dobry Państwu. Byli klasą dla siebie. Piotr Żyła, Kuba Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch w świetnym stylu wygrali konkurs drużynowego Pucharu Świata w Willingen. Dość powiedzieć, że przewaga nad Niemcami sięgnęła 79 punktów. Trzeci Słoweńcy do Polaków stracili 105 punktów. Dziś konkurs indywidualny z udziałem 6 Polaków. Dwa spotkania rozpoczęły 22. kolejkę Ekstraklasy i to były dobre mecze okraszone golami. W Szczecinie Pogoń wygrała z Górnikiem Zabrze 3-1, natomiast w Gliwicach Piast rozbił Lecha Poznań 4-0. Dziś Jagiellonia zagra z Wisłą Płock, Zagłębie Sosnowiec z Arką Gdynia, a Korona podejmie lidera Lechię Gdańsk w Kielcach. Wicelider Legia zagra jutro w Warszawie z Krakowią. W Niemczech Bayern Monachium miał problemy, ale ostatecznie wygrał z Augsburgiem 3-2. Tym razem Robert Lewandowski bez trafienia, a dwie bramki strzelił Kingsley Coman. Borussia Dortmund zagra w poniedziałek w Norymberdze. W półfinałach koszykarskiego Pucharu Polski do Polfarmy Starogard Gdański i Stali Ostrów Wielkopolski dołączyły ekipy MKS-u Dąbrowa Górnicza i Arki Gdynia. MKS wygrał po dogrywce z Polskim Cukrem Toruń, a ekipa z Gdyni pokonała Anwil Włocławek. Temu Suninen, jadący Fordem Fiesta, prowadzi w rajdzie Szwecji. To druga runda rajdowych mistrzostw świata. Finn po 8 OS-ach ma tylko 2 sekundy przewagi nad Estończykiem Tanakiem na Toyocie. Z trasy wypadł broniący tytułu Francuz Sébastien Ogier. Henrik Kristoffersson wygrał slalom gigant podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Szwecji w Aare. Norweg wyprzedził Austriaka Marcela Hirschera i Francuza Alexisa Pinturu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A panów poproszę o wspomnienie i refleksję. Może zaczniemy od Jacka Protasiewicza. Ja pana premiera Olszewskiego osobiście nie znałem, no ale on był legendarną postacią opozycji, a w szczególności no w tym w latach 80., te, które ja dobrze pamiętam, w tym kluczowym obszarze, czyli obrony reprezentowanych, albo reprezentowania rodziny księdza Jerzego Popiełuszki. Więc znając jego biografię, patrząc na tą jego działalność przed wejściem do rządu, przed objęciem funkcji premiera, mam ogromny szacunek, zarówno dla jego no, takiego szczerego, autentycznego patriotyzmu, odwagi cywilnej i też pewnej uczciwości, bo muszę przyznać, że nawet te wystąpienia, z którymi ja się pamiętam już z 92 roku, z czasów, kiedy odchodził, czy był odwoływany przez Sejm, z którymi się nie zgadzałem, czy z jego wizją polityki w Polsce, to ten szacunek pozostał i tracimy na pewno wielkiego patriotę. W każdym razie w tej wizji myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo na przykład dążenia do powiązania Polski z Zachodem, myślę, że nikt dzisiaj tego nie kwestionuje. Aczkolwiek pamiętam jedno z późniejszych już wywiadów pana premiera, że gdyby raz jeszcze miał podpisać umowę stowarzyszeniową w tamtym kształcie, jak rozumiem, którą podpisywał w 92 roku, to już by z Unią Europejską, to już by tego nie zrobił, z czym na przykład ja się fundamentalnie nie zgadzam. Ale nie zgadzać się to jedno, a szanować i wspominać i żałować odejście to drugie. Jarosław Kalinowski. Na pewno warto wspomnieć, że pan premier Olszewski w jednym z ostatnich swoich publicznych, w jednej z publicznych wypowiedzi, no, apelował o takie pojednanie. No, widział, że te podziały tak głębokie no, szkodzą i zagrażają przyszłości Polski. Natomiast ja osobiście wspominam pana premiera z drugiej połowy lat 90. Był wtedy posłem niezależnym. To był czas rządzącego AWS-u. Pamiętam, że no prowadziłem jako świeżo upieczony prezes rozmowy z premierem Olszewskim wtedy. Nawet dostąpiłem zaszczytu bycia w jego domu i bardzo, bardzo sympatycznie ten czas wspominam. Warto też chyba powiedzieć, że no był w swoich poglądach bardzo niezależny. To oczywiste wręcz. Ale pamiętam taką debatę w Sejmie w 99 rok. Debata dotyczyła wniosku o wotum nieufności do premiera Balcerowicza. I wtedy premier Olszewski bardzo krytycznie odnosił się do działania AWS-u w zakresie polityki prywatyzacyjnej. No i wspominam o tym, nie chcę być złośliwy, broń Boże, ale tutaj polecam te wypowiedzi premiera Olszewskiego premierowi Morawieckiemu, no bo zastanawia się, kto mu wyprzedał tą gospodarkę polską. To tam premier Olszewski mówi, kto banki i inne srebra rodowe wyprzedawał. AWS, w którym był premier Morawiecki. Michał Dworczyk. Postać bez wątpienia historyczna, wielki Polak, wielki patriota. Warto to podkreślać, bo czasami dzisiaj o tym zapominamy, że premier Olszewski to był właśnie ten prezes Rady Ministrów, który podjął decyzję o podpisaniu w grudniu 91 roku, wysłał, aby podpisać w Brukseli w imieniu rządu Rzeczpospolitej układ stowarzyszeniowy pomiędzy Polską a Unią. Jednoznacznie określał miejsce Polski po stronie Europy, po stronie NATO, a po ludzku, bo ja miałem zaszczyt poznać pana premiera Olszewskiego w 2008 roku, kiedy zostałem doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po ludzku człowiek niezwykle ciepły, otwarty na innych. Ciepły, otwarty, ale to nie był typ brata Łaty, miał w sobie taki majestat. Absolutnie, miał majestat i godność niezwykłą w sobie, natomiast z drugiej strony właśnie był bardzo osobą ciepłą i otwartą na innych ludzi. Promieniowała od niego właśnie taka otwartość i dobroć z zachowaniem tej właśnie powagi, o której pani redaktor powiedziała. Będzie nam na pewno wszystkim brakowało świętej pamięci premiera Olszewskiego. Andrzej Halicki. Ja muszę potwierdzić, że był człowiekiem ciepłym i odważnym i rzeczywiście jako mecenas no bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką. Natomiast w kwestiach politycznych akurat byłem w zespole negocjacyjnym, który sformował jego rząd. No nie weszliśmy jako KLD wówczas do niego, ale także później, kiedy była próba wymiany premiera, czy też zbudowania nowej koalicji. No nie jest tak, jak pan minister przed chwilą powiedział. Pamiętajmy o tym, że był to czas, w którym były resorty prezydenckie. Minister Skubiszewski negocjował te kwestie i on je podpisywał jeszcze zanim rząd się sformułował. Natomiast faktem jest oczywiście, że Jan Olszewski miał tą orientację prozachodnią. Tego nikt nie neguje. Natomiast konflikt z Wałęsą, brak zaplecza politycznego, był singlem tak naprawdę. Spowodował, że to był bardzo słaby rząd. W kwestiach ideologicznych, strategicznych stał się zakładnikiem środowiska, którego jako socjalista nie poważał. Myślę o ZHN-ie. No wszystko to było wówczas bardzo skomplikowane i dzisiaj mitologizowanie takie jest no, nieprawdziwe. I chciałbym, żeby oddać mu cześć jako no, znakomitemu człowiekowi, patriocie, mecenasowi odważnemu, który rzeczywiście w procesach politycznych brał udział. I jednocześnie ważnej postaci, ale to nie był przełom. Myślę o 92. Paweł Soloch. Ja miałem możliwość takich, no nie bezpośrednich, bliskich kontaktów z panem premierem, ale parę razy miałem możliwość bezpośredniej rozmowy z nim. Te słowa majestat, godność to są jak najbardziej adekwatne. Natomiast chciałem powiedzieć o jednym aspekcie tego, co przez swoje życie dokonał Jan Olszewski, który bezpośrednio również i mnie dotyczy, bo to było takie moje pierwsze doświadczenie jako osoby pracujące w strukturach państwa. Mianowicie rząd Jana Olszewskiego, on jako premier był tym, pomimo tego, że rzeczywiście ten rząd był krótkotrwały, miał słabe zaplecze parlamentarne, ale doprowadził do tego, co zostało nazwane ucieczką Polski z Zachodu. Ja pracowałem wtedy w MON-ie, w pierwszej strukturze cywilnej. Ministrem był Jan Parys, naszym bezpośrednim szefem Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. No, czy ja się przesłyszałem, powiedział pan ucieczką Polski z Zachodu. Ze wschodu na Zachód. Tak, ucieczka ze wschodu, dobrze. Ucieczka ze wschodu na Zachód. I wtedy była... Przede wszystkim został po raz pierwszy tak na szczeblu państwowym w sposób jednoznaczny sformułowana wola Polski dążenia do tego, żeby przystąpić do Sojuszu Atlantyckiego i zablokowana przez tak w takich dosyć dramatycznych okolicznościach przez premiera Jana Olszewskiego kwestia pozostania na terenie postsowieckich baz wojskowych rosyjskich struktur, rosyjskich wojskowych. To był ten dramatyczny moment, kiedy premier rząd Jan Olszewski zablokował negocjacje, które w Moskwie były prowadzone przez prezydenta Lecha Wałęsę z Rosjanami. I to nas określiło. No, powstrzymał dążenie do tego, żeby na terenie baz sowieckich utworzyć spółki joint venture z udziałem polsko-rosyjskie, tak to się nazywało. I jego interwencja spowodowała, że Polska od tego odstąpiła, co zdefiniowało i określiło zachodni kierunek w sposób konkretny. To są prawdy, które zdefiniowały politykę polską do dzisiaj i szczęśliwie. I Grzegorz Długi. No to tak trochę smutne, że każdy z nas z jednej strony stara się powiedzieć o swoich kontaktach i uczuciach z panem premierem, ale ta bieżąca polityka gdzieś tu cały czas w tle jest, tak? Tutaj przed chwilą kolega poseł no nie wytrzymał i tak dalej. No, on był właśnie zupełnie inny. On potrafił jednak odróżnić pewne rzeczy, które nas łączą i dlatego w tym trwał mocno przy wszystkich podziałach. I to jest właśnie, tu już ktoś powiedział, że był socjalistą. No w dużej części był. I niekoniecznie w tym się musimy zgadzać, natomiast nie zmienia to faktu, że pan mecenas Olszewski był osobą, która potrafiła jednak łączyć, pomimo, że był singlem, bo to prawda, był singlem, ale potrafił łączyć. Ja go osobiście poznałem, najbardziej go pamiętam z jego wizyty w Chicago, akurat wtedy tam konsulowałem też i pamiętam, jak był przyjmowany przez Polonię, był po prostu tak bardzo nowy na tej naszej scenie politycznej, nawet już po tym przełomie 89 roku, był tak bardzo nowy, że entuzjazm, z jakim był odbierany, przy tej jego osobowości, o której tu była mowa. On jednak nie był takim właśnie osobą, która się zaraz ściska, zaraz się brata i proponuje coś tam. Był osobą jednak z pewnym dystansem, a jednak entuzjazm wywoływał. Właśnie ta jego propolska, łącząca postawa była czymś, co go absolutnie wyróżniało i cały czas podkreślam, że jeden z najwybitniejszych adwokatów okresu powojennego, pokazujący, że ten zawód, który tutaj o tym chcę przypomnieć, procentowo w czasie II wojny światowej, jeżeli chodzi o grupy zawodowe, adwokaci ponieśli największe straty. Nie ma innego zawodu, który został tak wymordowany w czasie II wojny światowej. On był adwokat, choć był młodym człowiekiem, ale potem został adwokatem i on reprezentował właśnie te najlepsze tradycje polskiej adwokatury, ponad stuletniej polskiej adwokatury i myślę, że w naszym środowisku będzie szanowany, na pewno będzie pamiętany jako osoba, która wniosła no, tak wiele, że będzie symbolem adwokatury. To ja sobie pozwolę na krótkie, osobiste wspomnienie. W nawiązaniu do tego, że był osobą majestatyczną i sprawiał takie wrażenie. I w nawiązaniu tego, co mówił w momencie, kiedy było głosowanie w sprawie jego rządu, kiedy ten rząd upadał, że będzie chciał i że jest pewien, że będzie mógł spojrzeć ludziom w oczy, chciałam powiedzieć, że ja ten majestat w 96 roku z powodów jakichś, już nie pamiętam dlaczego, czy nie przyjechał radiowy samochód, po audycji, wieczorna audycja, to była taka polityk prywatnie, odbywały się takie z piątku na sobotę, wiozłam ten majestat Fiatem Cinquecento i majestat się zmieścił i wszystko się udało. No dobrze, proszę panów. Za chwilę porozmawiamy o konferencji bliskowschodniej, ale trochę położyły się na niej cienie wypowiedzi sugerujące udział Polski i Polaków w zagładzie Żydów. Dziennik Jerusalem Post podał w czwartek, że premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas rozmowy z dziennikarzami w Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy współpracowali z Niemcami w Holokauście. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari została w tej sprawie wezwana do polskiego MSZ-u, ale wczoraj po południu, już po tej rozmowie, na stronie kancelarii premiera Netanyahu pojawił się krótki komunikat. Podczas konferencji prasowej premier Netanyahu mówił o Polakach, nie polskim narodzie, ani o państwie. Czy to są wyjaśnienia wystarczające? Czy powinny być satysfakcjonujące dla polskich władz? Czy panowie sprawę by uznali za zamkniętą? Jacek Protasiewicz. Po pierwsze, przepraszam, ale po pierwsze to znaczy, że te słowa padły. I tutaj próba udawania, że one nie były wypowiedziane, czy to ze strony izraelskich dyplomatów, czy ze strony nawet, myślę, i polskich polityków, którzy z zakłopotaniem jakby przyjęli do wiadomości, że no, konferencję, którą Polska zorganizowała, rząd polski, z której jest dumna, jest dumny. Ja nie podzielam tej dumy, ale to na inne, na późniejszy wątek, no, że takie słowa właśnie padły i one padły z ust premiera, być może wyłącznie w kontekście kampanii trwającej w Izraelu, bo to jest zawsze motyw, który pewnie pomaga zwłaszcza prawicowym politykom, do których należy pan premier Netanyahu, ale też jest faktem, że wielu Izraelczyków, wielu Żydów tak po prostu uważa. Inna sprawa, że próba zamiast, że ja mam wrażenie, że w ostatnim czasie jakby my w Polsce nie chcemy podejść do tego problemu, który te słowa wyrażają. Nie chcemy podejść w sposób taki, powiedziałbym, no, rzetelny, naukowo, obiektywny, bo tylko to, jest, myślę, to jest sposobem, myślę, na to, żeby... To jest sprawa, która powinna być gdzieś w tle, powinna być równoległa. Ja pytam, czy jak należy reagować w sytuacji, kiedy takie słowa padają w czasie ważnej wizyty, w czasie szczytu, na którym jest bardzo dużo osób, te słowa idą w świat. Czy my powinniśmy reagować bardzo zdecydowanie, czy zadowalać się wyjaśnieniami, które nie do końca są satysfakcjonujące? Na pewno reagować wyjaśnieniami, ale reagować nie groźbami, nie tym, czym była inicjatywa swego czasu zeszłorocznej nowelizacji IPN-u. Bo wyobraźmy sobie, że po tych słowach teraz prokurator Polski, czyli Zbigniew Ziobro, no co, wystawiłby, ścigałby premiera Netanyahu. To jest przecież nonsens. Tylko i wyłącznie spokojna rozmowa. Ja wiem, że trudniej się reaguje na słowa premiera niż na słowa dziennikarki CNBC. Ale proszę zauważyć, stanowcza reakcja nie tylko Polaków, bo my nie możemy być wyłącznie adwokatami we własnej sprawie. My musimy, a do tego potrzebna jest też prawda. Ale organizacje żydowskie też organizacje żydowskie, tak, które, prawda, zareagowały i zmusiły tę panią najpierw do lekkiej korekty, zresztą niemądrej, a potem już wycofania się z nieprawdziwego stwierdzenia. Bo to, co ona powiedziała, było ewidentnie nieprawdziwe. Ale to co pani powiedziała, to w ogóle było zadziwiające, że kobieta, która ma tak duże doświadczenie, ma jakiś tłum followersów, wszyscy ją obserwują, że ona się myli, ona mówi, że się pomyliła. No to jest w ogóle dla mnie niezwykłe. Ale jedno zdanie powiem, pani redaktor, no bo no, może nie mam takiego doświadczenia jak pan poseł Grzegorz, ale bywałem wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych i faktem jest, że przez to, że my nie próbujemy odważnie spojrzeć na tamtą historię i ją badać otwarcie we współpracy z amerykańskimi chociażby uczonymi, to jest wrażenie dominujące niestety w Stanach Zjednoczonych, że no właśnie taki rodzaj kolaboracji istniał. A to jest nieprawda. No tak, ale teraz mówimy o wypowiedzi tej pani. Ona nie mówiła kolaboracji, tylko ona mówi o reżimie. No tak, nie wiem, to już użyłem tych słów bardzo... O zorganizowanym reżimie. Jeszcze gorzej. Kalinowski. No w kontekście tej konferencji... W przekazie wizerunkowo dominują te kwestie, o których w tej chwili mówimy. I wypowiedź premiera Netanyahu i tej pani dziennikarki, ale też i sekretarza stanu Pompeo. W kontekście... To była inna sprawa, to była sprawa restytucji mienia. No, ale to jest w kontekście II wojny światowej, jak ona przebiegała i jaka była rola Polski, co się tutaj działo. Tego, co się działo po wojnie i jak to jest postrzegane w świecie, no to była wizerunkowa naprawdę porażka wielka, nasza polska porażka. Ja nie mówię, że rządu, bo to nasza polska porażka niestety. W tej chwili dochodzenie, prostowanie. Pani ambasador oczywiście powiedziała, że to zostało przekręcone, że premier nie powiedział tego, co miał powiedzieć. No ale jak rozumiem, jest oczekiwanie premiera Morawieckiego, rządu, żeby to sam premier Netanyahu się na ten temat wypowiedział. A tutaj no chyba nie zostało to wypełnione tak, jakby sobie strona polska życzyła. W każdym razie wizerunkowa porażka, bo w świat poszło to, co niestety poszło. I to jest ta ciemna strona tej konferencji. Michał Dworczyk, jakie jest oczekiwanie? Jak ta sprawa powinna być zakończona? Po pierwsze, odnosząc się do wypowiedzi mojego poprzednika, ta sprawa zdominowała dyskusję w Polsce i to warto podkreślić. Za granicą te kwestie są albo niedostrzegane, albo marginalnie dostrzegane, natomiast zostało dostrzeżone to, że... No gdzie niegdzie za granicą... W Izraelu Polska jednak się to... W Stanach Zjednoczonych. Mówimy pojedynczo. Dziękuję. Nawet nie tylko, że dziś jest czas żałoby, ale jest też czas kultury codziennie. Przede wszystkim zostało dostrzeżone to, że Polska stworzyła forum, na którym spotkali się przedstawiciele 60 krajów, na którym bardzo poważnie rozmawiano na temat problemów nękających Bliski Wschód, na którym po raz pierwszy od 28 lat usiedli dyplomaci z krajów arabskich i z premierem Izraela rozmawiali o rozwiązaniu problemów, które dotyczą tamtego regionu. Więc to jest dominujący przekaz, który we wszystkich mediach światowych jest dostrzegalny. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę, że dwie największe kontrowersje, które dotyczyły tych wypowiedzi cytowanej dziennikarki telewizyjnej i opisu, który się w jednej z gazet izraelskich znalazł, rzekomej wypowiedzi premiera Netanyahu, właśnie dotyczą wypowiedzi czy działalności mediów, prawda? Mediów, które wygenerowały ten problem. No jeśli chodzi o pana premiera Netanyahu, to nie wiadomo, ale była czy to zmanipulowana wypowiedź. Wszystko wskazuje na to, że była to zmanipulowana wypowiedź. Czyli rozumiem, wypowiedź, że rząd uznaje, premiera, że była... Zostało to wyjaśnione. Że zostało to dobrze wyjaśnione. Proszę? Zbrodniarz stalinowski bohaterem. Ale panie przewodniczący, proszę mi pozwolić dokończyć. Została wezwana pani ambasador Azari, przedstawiła najpierw w naszej ocenie niesatysfakcjonujące wyjaśnienia, dlatego kancelaria premiera Netanjahu wyjaśniła tę sprawę w oświadczeniu, dementując informacje zawarte w Jerusalem Post. I czy rozumiem, że sprawa jest rządu zamknięta, myślę, tak? Że panie ministrze. To tę sprawę wyjaśnia, ale trzecia sprawa, o której trzeba powiedzieć. Dobrze, bo tu ale zanim pan przejdzie wątek do trzeciej sprawy, czy ta sprawa jest zamknięta? Nie ma już zagrożenia, że Trójkąt Wyszehradzki będzie się spotykał nie w Jerozolimie, tak jak było to zaplanowane, tylko w Wiśle, do której zaprosił warunkowo pan prezydent Andrzej Duda? Ja nie słyszałem o żadnym poważnej inicjatywie politycznej, bo rozumiem, że odnosi się pani do wpisu pana prezydenta na Twitterze. W związku z tym myślę, że nawet na nie tym tylko, wątku, bo on już zaczął żyć również w agencjach. Na tym wątku bym się nie skupiał, natomiast chciałbym tu odnieść się do trzeciej sprawy, która w naszej dyskusji się pojawiła, mianowicie dlaczego za granicą pojawia się cały czas oskarżenie Polaków o współsprawstwo Holokaustu. No i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, zdarzają się niestety takie haniebne wypowiedzi różnych dziennikarzy, czy rzadziej na szczęście, ale polityków również. Pamiętamy też nawet prezydent Obama, prawda, miał taką nieszczęśliwą wpadkę. I trzeba sobie jasno powiedzieć, to wynika z blisko 30 lat zaległości, jeśli chodzi o prowadzenie polityki historycznej państwa polskiego. No my nie potrafiliśmy skutecznie walczyć o prawdę historyczną. Nie potrafiliśmy tej prawdziwej narracji historycznej dotyczącej tego, że Polacy byli narodem, który został dotknięty dramatycznie, w sposób dramatyczny agresją niemiecką, sowiecką. Nie potrafiliśmy z tą prawdą historyczną dotrzeć do naszych partnerów zagranicznych. Ale panie ministrze, dzisiaj się to zmienia, ale na to potrzeba niestety czasu. Bo jak widać, różne próby okazują się nieskuteczne. Ale pani redaktor, na to potrzeba czasu. Natomiast Oczywiście. Sam fakt, że została w czerwcu ubiegłego roku podpisana historyczna deklaracja pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a premierem Benjaminem Netanjahu, w której po raz pierwszy w imieniu państwa Izrael premier tego kraju stwierdza, że Polacy byli ofiarami takimi samymi jak naród żydowski, w którym mówi się wyraźnie o tym, że w Polsce groziła kara śmierci za pomoc w ratowaniu Żydów, a mimo to polski ruch oporu, polskie państwo podziemne pomagało Żydom. No to jest jedno z ważnych wydarzeń. Tylko na odwrócenie tej całej sytuacji na świecie potrzebny niestety jest czas. Ale ta pani, no ja mam taką refleksję, że ta pani Mitchell, to nie wiem, powinna zrezygnować z pracy, ponieważ ona wyszła na jakiegoś kompletnego nieuka. Też mam takie wrażenie i dzisiaj pewnie możemy wyłącznie spekulować, czy jest to wynik braku wiedzy, czy złej woli, bo i to nie jest wykluczone, ale tak czy inaczej sprowadza się do jednego. Musimy prowadzić skuteczną politykę historyczną na arenie międzynarodowej. Ale ktoś sekretarza Pompeo też przygotowywał do wypowiedzi. Dokładnie i to nie da się ukryć, że blamasz i wstyd. I to Polacy zostali obrażeni. I proszę tego rodzaju nie przeszkadzać. Przepraszam, jeszcze raz. Mówi Andrzej Halicki, reszta nie mówi. Powiedziałem, że blamasz i wstyd i nic nie można tego zamieść pod dywan. Jeżeli słyszę, że teraz Polska jest mocarstwem, bo takie wypowiedzi z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości padają, to przypomnę, że na pewno mocarstwem były Stany Zjednoczone i są nim nadal. I prezydent Obama, którego pan wymienił, po swojej gafie przepraszał Polaków i przepraszał w taki sposób, nie że przepraszał, w każdej gazecie. To jest nieprawda. Co nieprawda? Wczoraj pokazywałem to dziennikarzom na konferencji prasowej. W jaki sposób odnotował to również świat, także prasa amerykańska, nie tylko nasza. I wtedy mówiliście, że nasza polityka prowadzona jest na kolanach, więc macie ale świetną okazję. Ale pan powtarza manipulację Jerozolem Post. Przepraszam pan bardzo. Macie świetną okazję. Panowie, nie pozwolę szczególnie dzisiaj na ten sposób rozmowy. Więc proszę się do tego dostosować. Macie świetną okazję, żeby pana szef, pan premier Morawiecki, korzystając żeby z tej pan historycznej, poseł nie kłamał. Z tej historycznej okazji, jaką było to porozumienie zeszłoroczne, poprosił i wymusił, wyegzekwował na premierze Netanjahu przeprosiny dla Polaków, bo nam, Polakom, te słowa się należą. I to będzie dowód na to, czy te słowa, które pan tak pięknie przedstawił przed chwilą, są prawdziwe i wejdą w życie. Nie można tego zostawić w ten sposób, jak pan chciał zasugerować, że sprawa jest załatwiona i jej nie było. Mało tego. Nie ten było takiej wypowiedzi, ale proszę państwa, no bądźmy poważni. Same straty dla Polaków. To za chwilę jeszcze o szczycie porozmawiamy. Teraz Paweł Soloch o wypowiedziach dotykających Polski i Polaków. Ja bym zwrócił uwagę na przede wszystkim na szybkość, znaczy z jednej strony na jednak stanowczą i koherentną reakcję zarówno rządu, jak i prezydenta i szybką jednak jak na taką niespodziewaną, grożącą pewnym kryzysem sytuację, reakcję również środowisk zarówno żydowskich, jak i oficjalnych czynników Izraela, no bo jednak no, nie możemy uznać, że enuncjacje gazety są istotniejsze niż deklaracja ambasador, deklaracja oficjalna kancelarii premiera, ale ta szybka reakcja, która powstała w wyniku działań przedstawicieli, czy to przedstawicieli pana prezydenta, czy również przedstawicieli naszego rządu, bo to przecież były różne, trwały szybkie kontakty za kulisami tej sprawy, jest efektem również jednak wyraźnie lepszych niż to miało miejsce rok temu, czy wcześniej w momencie tego największego kryzysu związanego z ustawą IPN-owską, relacji na styku Polska-Izrael-Stany Zjednoczone. Zarówno z państwem Izrael, jak i ze środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych mamy wyraźnie lepsze relacje. Wyraźnie była wola ze strony również żydowskiej, żeby właśnie ta sprawa nie spuchła, bo możemy sobie też zadać pytanie, w czyim to było interesie. Tak, wywołanie, to co powiedział pan minister Dworczyk, ja również mam wrażenie awantury jednak na poziomie polskim, być może również, no też z całą pewnością mediów izraelskich, ale nie w wymiarze światowym. Oczywiście w momencie, nie premiera Netanyahu, ja mówię głównie o tej wypowiedzi dziennikarki, która ewidentnie wyglądała jak prowokacja. W tym samym czasie odbywał się szczyt mimo wszystko w mniejszej skali, mniejszego znaczenia, chociaż też istotny, organizowany przez Rosjan w Soczi, tak? Iran, Rosja, Turcja, prawda? I pytanie, no kto byłby zadowolony z tego? Przecież to nie Izrael, nie Stany Zjednoczone, nie Polska miał interes w tym, żeby takie właśnie treści zdominowały przekaz. Panie ministrze, został szybko zażegnany. Kończąc ten wątek, czy nie powinno być jednak tak, żeby osobiście premier Izraela wystąpił na konferencji prasowej i przeprosił, niekoniecznie zwołując specjalnie tę konferencję, ale przy najbliższej okazji, na przykład na jakiejś ważnej konferencji. W Jerozolimie się będą widzieć. Grupa wywiadowcza się zbierze. Ale przeprosił za manipulację w Jerozolim Post. Przepraszam, za Jerozolim Post. Czyli była tylko manipulacja, nie mamy... A czytała pani oświadczenie? Tak, czytam oświadczenie. No to czytam oświadczenie. Ale gdyby on wygłosił to oświadczenie, to by miało większą wagę. Mówię o tym. Nie chodzi o to, żeby się w piersi uderzał, tylko żeby po prostu on zabrał głos. Ale proszę nie żądać od pana premiera, by powiedział coś, czego nie myśli. On to, co powiedział, tak myśli i taka jest prawda, że on... To nie jest... Manipulacją była wypowiedź pani ambasador, gdzie ja nie jestem w rządzie, więc mogę sobie pozwolić tutaj na mówienie prosto z mostu. Ja doceniam wypowiedź pana Szczerskiego, który się starał na Twitterze łagodzić sprawę. Ja doceniam starania naszego rządu, rząd się starał łagodzić sprawę. Ale tak naprawdę jest sprawa. Po pierwsze, mamy antypolonizm. Czy on jest uzasadniony? To jest zupełnie inna sprawa i o tym powinniśmy rozmawiać, dyskutować. Uzasadniony w sensie naszej współpracy w czasie wojny z tą czy inną stroną. Natomiast antypolonizm istnieje i zamiana, czyli to, że Jerusalem Post zamienił słowo collaboration na cooperation, to za przeproszeniem jest żadna zamiana. To jest żadna zamiana. Także potężne pokłady antypolonizmu uwolniły się w czasie tego całego wydarzenia. Pani redaktor Mitchell jest doświadczonym, świetnie wykształconym dziennikarzem. Ona doskonale wie, myśmy poszukali. Ona na temat powstania w getcie w swoim życiu wypowiadała wielokrotnie. Ona doskonale wie, kto z kim walczył. Również wie w sensie politycznym, jakie środowiska żydowskie walczyły, bo pamiętajmy o tym, że powstanie w getcie w dużej części to była młodzież bardzo lewicowa, która podniosła tam, zdecydowała się zabrać, chwycić za broń. Więc ona doskonale i biedna wie. Się pomyliła. Ona się nie pomyliła, Miss ona po prostu ona wiedziała, że ma słuchaczy, że są, jest oczekiwanie na tego rodzaju rzeczy. Bierzmy pod uwagę, że ona jest w pierwszym froncie antytrumpa, czyli ona w ten sposób chciała też uderzyć wewnętrznie, aby uderzyć w Trumpa, że proszę, organizuje się w takim kraju taką konferencję, więc to był element wojny wewnętrznej amerykańskiej, ale również... Ale można bez wstydu mówić takie głupoty. Można. Właśnie o to chodzi, że... Tak jakby ktoś powiedział, że mieszkańcy Konga pojechali do Belgii i wymordowali Belgów. Dlatego, że my mamy do czynienia, ja myślałem, że tylko w Polsce, ale widzę, że to jest niestety już w tej chwili trend światowy, że mamy do czynienia z dziennikarstwem, jak ja to nazywamy ładnie, zaangażowanym, czyli ludzie, dziennikarze niektórzy nie chcą opisywać rzeczywistości, chcą ją zmieniać. I to jest typowy tego przykład, bardzo dla nas bolesny. Ja zwracam uwagę, że tutaj nasz rząd oczywiście będzie robił dobrą minę do złej gry, ale ponieśliśmy ogromną klęskę wizerunkową. Przede wszystkim w Izraelu, bo jednak tam w prasie troszeczkę może nie zawrzało, bo to jak gdyby nie w tym kierunku, ale nie jest prawdą, że Jeruzalem Post się z czegokolwiek wycofał. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź na Twitterze zresztą redaktora naczelnego Jakowa Kaca, który twardo stoi przy tym, co napisano, który powiem jeszcze dolał oliwy do ognia, wspomniał swoich dziadków z Sosnowca, którzy jak on wyrastał, to codziennie musiał słyszeć o tym, jak to został, byli źle traktowani, zanim pojechali do Auschwitz. Ja jestem pełen szacunku, że przeżyli Auschwitz. Myślałem, że tego, ale to już co do wiarygodności różnych oświadczeń, to już nie będę mówił, bo przypominam wypowiedzi pana Lapida, przypominam pana Remana Bergmana. No, jest w Izraelu atmosfera taka, która mówi o tym, że Polacy byli gorsi od Niemców. I teraz jest naszą sprawą, abyśmy w sposób rozsądny i spokojny potrafili tę kwestię wyjaśnić. Chciałbym już zakończyć ten temat. Wiem, że jest taki projekt uchwały Sejmu, ale ja myślę, że on jest tyle szlachetny, co nieskuteczny. Więc może... Znaczy ja tutaj odsyłam do tweeta pana Sadurskiego, profesora, który znakomicie to podsumował. Już widzi, jak w gremiach naukowych wszyscy dyskutują proszę państwa, o tej chciałbym uchwale. Jednak, żebyśmy się pochylili przez chwilę nad tą konferencją bliskowschodnią, bo jak powiedziałam, mówimy głównie o tych kwestiach polsko-amerykańskich czy polsko-żydowskich, ale jednak coś tu się zdarzyło. Po raz pierwszy oficjalnie rozmawiał premier Izraela z wieloma przedstawicielami krajów arabskich, więc według mnie chociażby samo to jest jakąś wartością, Jacek Protasiewicz. Jedno zdanie tylko jeszcze do poprzedniego wątku, ale ostatnie. Bo gdyby rzeczywiście było tak, jak mówi pan minister Dworczyk, taka dobra dyplomacja i dobre relacje premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu, to myśmy mieli wypowiedź jasną, klarowną, tak jak pani redaktor oczekuje, od premiera, a nie od jego kancelarii czy ambasadora. Konferencja na pewno była w pewnym sensie spektakularna i ważna, zwłaszcza dla Izraela. Ja miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu już bardzo nieoficjalnym z jednym z doradców prezydenta Trumpa, który zajmuje się negocjowaniem między Izraelczykami a Palestyńczykami kwestii no, tych spornych i pokoju, więc i to już było po zakończeniu szczytu, ale jeszcze w Warszawie, ale co wynika z tego spotkania, chcę powiedzieć. Nie będę mówił o szczegółach, bo była umowa, że to jest off the record, ale tam de facto jakby Polski w ogóle z tej perspektywy nie było widać. Polski rząd, Polska była tam trochę, jak powiedziałbym, firma eventowo-cateringowa. To znaczy dostarczyła przestrzeń, zorganizowała logistykę, no i zapewniła kolację, która tak jak pani powiedziała, dla premiera Izraela była ważna, bo oni podkreślali to, że od dawna po raz pierwszy no, przy jednym stole usiadł Izrael, czy byli liderzy Izraela i państw arabskich. To, ja chcę się odnieść do tej, ale ważne, tej złośliwości, ale chcę panie... powiedzieć, panie pośle, ja nie znam nie takich eventów, gdzie pan, który dostarcza catering, występuje z gospodarzem. Ale, nie wiem, może pan na takich bywał. Ale też bywałem. Ale co pan brał? Ale że otwiera uroczystość, ten, który organizuje, bardzo często się zdarza. Ja umiem w domu, ale tak robię. Ale dla mnie ważne było i zresztą wtedy tym wieczorem o tym rozmawialiśmy, że jakby byliśmy obok Unii Europejskiej, że nie byliśmy w stanie, nasza dyplomacja, jeśli miała być skuteczna, to powinna przede wszystkim do polskich pomysłów, do polskiego podejścia, do relacji izraelsko-arabskich, amerykańsko-arabskich, powinna zachęcać Unię Europejską, bo inaczej my naprawdę w tym sporze globalnym my tylko będziemy miejscem, ewentualnych spotkań, bo to jest wygodniej, po drodze do Monachium, można sobie wybrać parę innych miejsc w Europie, ale jak widać pewnie większość krajów nie była tym zainteresowana, więc pracy się zgodzili, ale pożytku politycznego dla... Taka ankieta była przeprowadzona, kto się zgodzi i tylko Polacy się zgodzili, nie ewidentnie sądzę. Po ramze delegacji zachodnioeuropejskich, tych mocarstw, powiedziałbym też takich globalnych, tych, którzy zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Francji, Wielkiej Brytanii, widać było, że... No, Wielkiej Brytanii był minister. Widać było, że jakby gotowości do tego, żeby uczestniczyć jako taka... jako właśnie organizatorzy przedsięwzięcia amerykańsko-izraelskiego nie było. W Europie Zachodniej. Jarosław Kalinowski. Za dyplomację i za politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych odpowiada sekretarz Pompeo. No i niestety trzeba przypomnieć dzisiaj te jego wypowiedzi na temat odszkodowań za mienie pożydowskie. To nie była przypadkowa przecież wypowiedź. No i to, że ze zbrodniarza stalinowskiego uczynił bohatera. No, po prostu takie rzeczy nie godzą, nie ugodzą, nie uchodzą. Nie mogą uchodzić zupełnie w takiej rangi przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych. To jeszcze do tego PR-owego niestety katastrofy, z jaką mieliśmy do czynienia. A teraz sama konferencja. Przeciwstawiliśmy się Unii Europejskiej. Stanęliśmy jednoznacznie po stronie Stanów Zjednoczonych i Izraela w spojrzeniu na konflikt, no tak trzeba to określić, bliskowschodni. I też uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo ten konflikt bliskowschodni, no tam się krzyżują interesy i działania no, różnych mocarstw, krajów i Stanów, i Rosji, i Izraela, i Iranu, i Turcji, która była w zupełnie innej konferencji, a to druga armia w strukturach NATO przecież. Ale panie marszałku, ale w jaki sposób się przeciwstawiliśmy Unii Europejskiej? Czy no bo stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Iranu i wypowiedzenia umowy nuklearnej. Aktu w postaci wypowiedzenia umowy. No zrobiliśmy konferencję w Warszawie, która jednoznacznie pokazuje, że Polska stoi przy Stanach Zjednoczonych w sprawie umowy w sprawie nuklearnej z Iranem. No jednoznacznie. Ktoś złośliwie, czy trochę żartobliwie, ale to tu jest trochę niestety prawdy, no powiedział, że dobrze by było, żeby w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, żebyśmy mieli trochę więcej możliwości własnego myślenia i działania niż w relacjach Białorusi z Moskwą ma Łukaszenko. No niestety tak to wygląda również w świecie i taki przekaz po prostu poszedł. Michał Dworczyk. To co jesteśmy wasalem Stanów Zjednoczonych. Już pan powiedział kropka. Michał Dworczyk... Nieprawdopodobne. Tak jest. Przeniósł się w czasie i czytał Trybunę Ludu. Przed 89 roku. Proszę panów, raz jeszcze proszę o przestrzeganie reguł. Teraz przypomnę, że to Stany Zjednoczone zarobiły bałaganu w Iraku. Michał Dworczyk mówi... Razem z nami. Proszę państwa, ja się zastanawiam, czy te wypowiedzi niektórych polityków, również w tym studiu, sformułowania takie, że Polska zachowuje się jak dostawca cateringu czy organizator eventów, no są, po prostu nie przystoją politykom. Ja zastanawiam się, jak można tak obrażać i deprecjonować własny kraj. No ale to powiedzmy sobie emocjonalna refleksja. Natomiast o rządzie było, mówiąc, panie ministrze, o rządzie. Mówiąc o samej konferencji, bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie. Powtórzę, 60 krajów było reprezentowanych na tej konferencji. Po raz pierwszy od 28 lat usiedli obok siebie przedstawiciele krajów arabskich i Izraela po to, żeby rozmawiać o problemach, które dotykają Bliskiego Wschodu. I teraz tak, dlaczego Polska właściwie zajmuje się sprawami pozornie tak odległymi nam? No, po pierwsze dlatego, że mamy aspiracje działania na forum polityki międzynarodowej na wyższym poziomie niż dotychczas, a wspólnie z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych podejmujemy między innymi takie działania, które temu służą. Po drugie, więc wchodzimy do zupełnie innej ligi, jeśli chodzi o prowadzenie polityki międzynarodowej. Po drugie, paradoksalnie sprawy związane z uregulowaniem, uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie są również bardzo ważne dla naszego regionu, dla Polski, dla Europy Środkowo-Wschodniej, dla całej Unii Europejskiej, bo dotyczy to na przykład kryzysu migracyjnego. W momencie, kiedy będzie spokój i pokój na Bliskim Wschodzie, na pewno ta presja migracyjna będzie mniejsza i dla Europy to jest po prostu obiektywnie dobrze. I po trzecie, z kolei, no trzeba, żeby mówić w taki sposób, że występujemy przeciwko Unii Europejskiej, nie mieć albo szerszej perspektywy w oglądzie polityki międzynarodowej, albo kierować się jakimś takim serwilistycznym myśleniem o Polsce i naszej roli na świecie. Bo proszę Państwa, udział w polityce międzynarodowej to nie jest potakiwanie krajom, które, nie wiem, mają większy potencjał gospodarczy, w związku z tym będziemy im przytakiwać i uśmiechać się. Tak, to jest świetne. Poważny udział w polityce międzynarodowej to jest również narzucanie i przedstawianie swoich pomysłów i przekonywanie do nich innych. Proszę Państwa, to co my chcemy robić, to przekonywać Unię Europejską, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest szalenie ważna. I to, że na przykład Francja ma inną opinię w tej sprawie, to nie oznacza, że Polska nie powinna podejmować działań na rzecz wzmacniania relacji transatlantyckich. Ale było też pytanie, w ostatnich dniach pojawiało się pytanie, bardzo krótko proszę powiedzieć, o jakąś taką wymierną, konkretną polską korzyść, bo mówimy o prestiżu, o pozycji i tego typu... Bez wątpienia, jeśli chodzi o prestiż i pozycję... No ale właśnie mówię, poza prestiżem i pozycją, jakiś konkret. To nie są sprawy, budowanie wiarygodności naszego kraju i budowanie pozycji jako poważnego partnera. To się przekłada na późniejsze możliwości funkcjonowania i bardzo wymierne decyzje co do tego, czy Polska będzie partnerem w jakichś przedsięwzięciach, czy nim nie będzie. Andrzej Halicki. Patrzę na zegar, mamy bardzo mało czasu i trzech panów, także bardzo... To jest właśnie komentarz Trybuny Ludu, czyli nie damy sobie mówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Ta konferencja była sprzeczna z interesem Polski, z naszym narodowym interesem, sprzeczną z racją stanu. Racją stanu, i rząd powinien mieć to na względzie, jest budowanie bezpieczeństwa Polaków i Polski. W wyniku tej konferencji to bezpieczeństwo zostało nadszarpnięte. Między innymi dlatego, że tracimy dobrą pozycję na Bliskim Wschodzie jako właśnie potencjalny negocjator, bo wpisaliśmy się w jednostronny wymiar tej konferencji. Nikt tu z nikim nie rozmawiał. Nie było delegacji zainteresowanych państw tam, gdzie ten konflikt jest. Nawet tak prostych do zaproszenia jak Palestyńczycy. Nie mówiąc o tym, że w jej efekcie już straciliśmy rynki gospodarcze. One nie są największe, ale czy Arabia Saudyjska, nie mówiąc już o Iranie, praktycznie. Zdaje się, że Palestyńczycy nie byli niezaproszeni. Byli zaproszeni, ale nie przyjęli. Więc mówię o tym, że nikt z nikim nie rozmawiał. Konferencja miała charakter jednostroczny. Racją stanu Polski i budowanie bezpieczeństwa opiera się także na budowaniu pozycji Polski w Europie, bo my jesteśmy w Europie, a nie gdzieś indziej. I jeżeli dziś ta konferencja i jej wymiar ma w gruncie rzeczy antyeuropejski charakter właśnie dlatego, że polityka europejska na Bliskim Wschodzie jest inna, również jeżeli chodzi o efekty gospodarcze, a także to porozumienie dotyczące Iranu, to brak delegacji i między innymi wpisanie się w Polski w tezy, które zostały tutaj wygłoszone, tę pozycję Polski na arenie europejskiej osłabia. Jeszcze większy dystans i brak zaufania ma miejsce. Minister to Paweł Soloch. Sprzeczne z racją stanu Polską i z naszym interesem narodowym. Minister Soloch. Unia Polska nie działała na kontrze do Unii Europejskiej. Unia Europejska nie potępiła tej konferencji. Pozostajemy nadal, nie wychodzimy jako członkowie Unii Europejskiej. Nie z Unii, panie pośle, tylko z traktatu nuklearnego. Minister Czaputowicz wielokrotnie podkreślał, publicznie w czasie tej konferencji również, że docenia wysiłki pani Mogherini w tej kwestii, że docenia wysiłki trzech państw grupy 3E, które z kolei zostały skrytykowane przez Stany Zjednoczone, czyli Niemców, Francji, Wielkiej Brytanii, które podjęły działania, które mają złagodzić konsekwencje sankcji wobec Iranu, a jedno z tych państw, czyli Wielka Brytania, które właśnie to robi, była na tej konferencji. Drugie, jedno z największych gospodarek Unii Europejskiej, Włochy, też były tam reprezentowane na odpowiednim szczeblu. Była Austria, były oczywiście państwa wschodniej grupy flanki NATO i Unii Europejskiej, więc w tym sensie ta konferencja nie konfliktuje nas z Unią Europejską. Unia Europejska po prostu nie ma jednoznacznej polityki wobec Bliskiego Wschodu. Były bardzo ważne państwa również z Bliskiego Wschodu, bo obok Izraela chociażby Arabia Saudyjska, więc nie jest tak, czy państwa Zatoki Perskiej, bardzo bogate, bardzo wpływowe, gdzie Polska ma też różne swoje interesy, chociażby gaz, LNG i tak dalej, więc to nie jest tak, że również i nie działa to pozytywnie na nasze interesy, ale cel był oczywiście wyższy i większy i Polska miała tam swoją rolę, ale nie była odźwiernym, bo to bardziej taką rolę, i to nie jest hańba dla państw, pełni na przykład Finlandia, kiedy organizuje spotkanie Putin-Trump i wtedy Finlandia w tym nie uczestniczy. My tutaj żeśmy uczestniczyli w tej konferencji, czy Szwajcaria w Genewie i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie coś innego, co jakie będą skutki tej konferencji, no trzeba poczekać troszeczkę, to nie wszystkie jeszcze przyjdą. Przyjdą i przyjdą też i nagrody. Znaczy skutki, jakie będą tej konferencji, to jedne wiem na pewno, mianowicie w najbliższych wyborach Prawo i Sprawiedliwość utraci władzę z tego powodu, bo wypowiedzi niektórych gości spowodowały takie zdenerwowanie w części elektoratu, twardego elektoratu PiS-u, że miałka odpowiedź z kolei naszych rządu na te wypowiedzi, między innymi to, że pan Morawiecki jednak jedzie do Izraela, to powoduje, że oni po prostu nie pójdą na wybory i te kilka procent Prawo i Sprawiedliwości zabraknie. Także ta konferencja w sprawach wewnętrznych, kompletna klęska. W sprawach międzynarodowych zupełnie co innego. Ja się zgadzam, że politykę międzynarodową prowadzi się z długim dystansem, z długim wyprzedzeniem i tutaj nie mam pretensji o to, że tą konferencję zorganizowano, bo był w tym jakiś sens. Czy on się udał, to dopiero zobaczymy. Natomiast problem jest czymś innym. Ja sobie wczoraj przeglądałem tylko dwie, nie miałem czasu, więc tylko gazety brytyjskie, Timesa i Financial Timesa. Więc w Timesie informacja o tym, że konferencja była na 28 stronie. Na 29 stronie była takiej samej wielkości, co do linijki, informacja o konferencji w Soczi. Dokładnie ten sam model był w Financial Times, gdzie na pierwszej stronie była notatka o konferencji w Soczi. Natomiast gdzieś tam w tej informacji o konferencji w Soczi również był akapit o tym, że było spotkanie w Warszawie, czyli nie udało się. Może dzień wcześniej. To nie jest kwestia Polski. To nie jest kwestia Polski. To oznacza, że w ramach tego mocowania się światowego ta konferencja się do końca przebiła. Jestem przekonany, że Izrael swój cel osiągnął, to znaczy usiadł do stołu. A my skończyliśmy audycję. Usiadł do stołu z krajami arabskimi. My też usiedliśmy do stołu i to jest dobrze. Jarosław Kalinowski, Michał Dworczyk, Andrzej Halicki, Paweł Solon, Bartek Glicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zawodowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki Love Weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.